اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله كنجنا نبي ngendi ko mangkene sopo ngrekso salat limang waktune Gusti Allah bakal mulia ake kanti limo perkarane kanti limo perkarane nomor siji bakal jembar rizkine kanggo ibadah marang pangerane nomor loro ilang siksa kubure padang jembar kuburane padang jembar kuburane nomor telu Gusti Allah mulia ake nompo kitab kanti tangan tengene nomor papat podo ngowot umate lir kadio kilat umpamane lirkadio kilat umpamane nomor limo Gusti Allah mulia ake tanpo hisab mlebu ing suargane mungkin rekso sholat limang waktune amrih kuat lan jejeg agamane amrih kuat lan jejeg agamane Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin adada ma fi ilmillah fi ilmillahi salatan daimatan bidawamin